Bakarrik oheratu ez banintzeren euria egiten jarraituko zuken. Beraz berdin dio, beraz berdin dio, beraz berdin dio, beraz berdin dio. Trikitrixak ez bai dira zutaz kaixo, memento onana edo zein ordutan. Alda ere gaboa etzateken gutxiago izer dituko, eta motorrak jotake ibaiaz beste aldean. Beraz berdin dio, beraz berdin dio, beraz berdin dio, beraz berdin dio. Zure izena aztu bazaio, nire oparia galdu baduzu soinekuaren enkajetan. Leiopeak lo daudenez eta jendea begira, berdin dio gitarra batek esango zukeena. Beraz berdin dio, beraz berdin dio, beraz berdin dio, beraz berdin dio. Gitarra batek esango zukena, moskorra igar ondoren zukin akordatzea. Beraz berdin dio,